Almost there, we're almost there. How wonderful, wonderful our love will be for you, for me. We're almost there, where we will share a warm caress, tenderness, a dream come true for me, for you. Love has waited such a long time, now we're a kiss apart. Darling, this is the right time to let the kisses start for your almost mine. And soon we'll find our paradise, paradise so We zijn er bijna. Almost there. Andy Williams was dat uit de jaren 60. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 7 april. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, online pubquiz voor het Rode Kruis. Lokale omroepen dreigen te verdwijnen door coronacrisis. En voedingssupplementen in tijden van corona. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. There's an army of lovers dying to meet you, dying to make your acquaintance. It could be you or it could be me. So don't let go, 'cause I need you so. I'm yours and you are mine. There's something about you, baby. I wanna hold you tonight. How come they happen at all? Look for the turning, for something or nothing. I won't let go, 'cause I need you so. to meet you, dying to make your acquaintance. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. How can I rise above? How can I conquer with love? Please don't hesitate, for it gets too late. How can I rise above? How can I conquer with love? Well, if they're saying I'm wrong, I've got this saying in song. And does it make any difference if I say it in song? Does it make any difference, difference at all? Does it make any difference if love is the law? Does it make any difference? Does love conquer? Van Morrison van zijn laatste album Three Chords and the Truth. Je hoorde Does Love Conquer All. En daarvoor Lee Ryan, An Army of Lovers. Ons eerste onderwerp. Veilig thuisblijven volgens de RIVM-maatregelen en toch een gezellige avond beleven. Daar is een oplossing voor. De online pubquiz. Alfred Blokhuizen. Op vrijdag 10 april is er een online pubquiz. Jawel, de slimste Maassluizer. Grappig detail, je hoeft geen Maassluizer te zijn om mee te doen. De opbrengst van deze pubquiz gaat grotendeels naar een goed doel, het Rode Kruis. Dus ja, een pubquiz thuis spelen online is natuurlijk erg leuk. Ik ga erover praten met Guus Paalvast. Hij is van de slimste Maassluizer. Welkom in de uitzending. Dankjewel Alfred. Ja Guus, wat is dat, de slimste Maassluizer in deze tijd? Ja, de slimste Maassluizer is een online pubquiz die live gestreamd wordt vanuit de Waker. Waarin we geld ophalen voor het Rode Kruis en de lokale middenstand van Maassluis. Ja. Ja, normaal doe je een pubquiz in de pub. Waarom nu niet? Ja, we weten allemaal dat we met het coronavirus te maken hebben. En wij vonden dat we toch de mensen een leuke avond thuis mochten bezorgen. En dat we geld op wilden halen voor Maassluis en het Rode Kruis. Ja, hoe gaat het in zijn werk? Nou, je kan naar deslimstemaassluizen.nl. Daar kan je je aanmelden. En dan wordt er 10 april wordt er live gestreamd vanuit de Waker. Quizvragen. En die kan je dan op je telefoon beantwoorden. Ja. En de beste 10 daarvan, die maken ook nog kans op een mooie prijs. Wat is de prijs? De prijs is 50% van de opbrengst. Die worden uitgekeerd in waardechecks die uit te geven zijn bij ondernemers uit Maassluis. En de andere 50% gaat naar het Rode Kruis. Ja. Ja, ik denk bij mezelf, hoe ga je dat dan doen? Moet je je dan aanmelden bij jullie om mee te kunnen spelen? Ja, als je gewoon naar de website gaat, deslimstemaassluizer.nl, dan vul je daar je gegevens in. Dat is minimaal €5. Je mag natuurlijk meer geven, want we gaan natuurlijk ook de strijd aan tegen het coronavirus. Daarom doen we het natuurlijk ook. En we hebben donaties van €5, maar ook van €100. Ja, nu is het zo dat een pubquiz eigenlijk bijna altijd in ploegen wordt gespeeld. Kan dat nu ook? Ze kunnen per ploeg ook een donatie overmaken. Je kan met meerdere mensen spelen, maar uiteindelijk natuurlijk wel op de gepaste 1,5 meter afstand. Of gewoon met het gezin uiteraard. Ja. Wat moet je doen als je op 10 april aanstaande wilt meedoen? Als je geregistreerd en aangemeld hebt op deslimstemaassluizer.nl, krijg je zeg maar een inlogcode. En dan kan je naar die site ook gaan. En daar wordt het dan live uitgezonden. Ja. Wanneer vindt het allemaal plaats? Dit vindt plaats op 10 april om 8 uur. Ja, en wanneer uiterlijk aanmelden? Het liefst een beetje van tevoren. Uiterlijk 9 april gaat de inschrijving dicht. Goed. Mooi initiatief. Een pubquiz online. Ja, in verband met de coronacrisis. Het is niet anders. De opbrengst gaat grotendeels naar het Rode Kruis. Nog één keer het adres waar mensen alle informatie kunnen vinden. Dat is www.deslimstemaassluizer.nl. Ook voor mensen die niet in Maassluis wonen trouwens. Maar krijg je dan geen gekke situatie dat mensen die niet uit Maassluis komen opeens de slimste Maassluizer kunnen zijn? Ja, dat zou eigenlijk niet mogen gebeuren, want de Maassluizers zelf zullen een beetje een voordeel zijn met betrekking tot de vragen, maar je weet het nooit. Goed, ik zou zeggen heel veel succes en met de voorbereidingen en ook succes met de online pubquiz. Onwijs bedankt Alfred. Guus Paalvast, hartelijk dank. la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas, prendre un enfant pour un roi, prendre un enfant dans ses bras. Et pour la première fois, sécher ses larmes en étouffant de joie, prendre un enfant dans ses bras. Prendre un enfant par le cœur pour soulager ses malheurs, tout doucement, sans parler, sans pudeur, prendre un enfant sur son cœur, prendre un enfant dans ses bras. Mais pour la première fois, verser des larmes en étouffant sa joie, prendre un enfant contre soi. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Strands of light upon a bedroom floor. Change the night through an open door. I'm awake, but this is not my home. For the first time, I'm not alone. Reaching out, I touch another skin. Shoot a tall hand. together in the afterglow. I remember how his love flowed. Turn the key into another world. Made a woman of a simple girl. Daylight comes as we both know it must. Soon my fantasies will turn to dust. Een grote hit in de jaren 70 voor Kiki Dee, Amoureuse was dat. En nu we toch in de Franse hoek zitten, daarvoor Yves Duteil en Prendre un enfant. Zometeen, de lokale omroep dreigt te verdwijnen. Maar eerst Tom Petty. Somewhere you feel free. You belong somewhere. Tom Petty, even zonder zijn heartbreakers, maar wel met Wildflowers uit 1994. Het coronavirus stelt ook de lokale omroepen in Nederland voor grote uitdagingen. Herman de Bruin is in gesprek met Mark Visser van de NLPO, de Nederlandse lokale publieke omroepen. De lokale omroep heeft het moeilijk. Die dreigt te verdwijnen door de coronacrisis. Nou, dat is wel een hele boude uitspraak. Maar Mark Visser, directeur of bestuurder van de NLPO, die kan het allemaal uitleggen. Is aan de telefoon. Meneer Visser, welkom. Dankjewel. U bent bestuurder van de NLPO. Dat is de overkoepelende organisatie van lokale omroepen. Klopt, dat is een brancheorganisatie voor alle lokale publieke omroepen in Nederland. En door de coronacrisis zouden de lokale omroepen wel eens kunnen verdwijnen. In ieder geval voor grote uitdagingen staan. Vertel. Nou ja, de lokale omroepen die bewijzen in de eerste plaats juist tijdens deze crisis hun bestaansrecht. Omdat dat zien we ook meteen aan alle bereikcijfers die bekend worden gemaakt. Hoeveel bezoekers er komen, ook op de internetpagina's van de omroepen. Mensen op dit ogenblik op zoek zijn naar contact. Iedereen is eigenlijk gedwongen om in huis te zitten en toch behoefte aan contact. En ja, dan zie je dat die lokale omroep juist dat contact kan realiseren. Dus er is ongelooflijk veel behoefte aan lokale omroepen. Alleen er is één groot probleem. En dat zijn de reclameinkomsten waar veel omroepen van afhankelijk zijn. Die zijn eigenlijk in één klap stil komen te staan. Dus dan als de inkomsten wegvallen en de uitgaven lopen eigenlijk alleen maar op. Ja. Ja, dan hebben we wel een groot probleem. Ja, wat kan de brancheorganisatie daaraan doen? Nou ja, in ieder geval niet ijzer met handen breken. Het zijn hele rare tijden, natuurlijk ook voor ons. Dus we zijn daar wel meteen op ingesprongen. En we hebben bijna dagelijks contact met het ministerie van OCW, met het ministerie van Binnenlandse Zaken en ook met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Om te kijken of we toch iets kunnen organiseren dat in ieder geval die omroepen deze crisistijd door kan. Ja, want er is heel veel geld beschikbaar, maar voor de lokale omroep het kleinste delen. Nou, kijk, de lokale omroepen kunnen ook gebruik maken van alle generieke maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd. Maar daar zijn de problemen nog niet mee opgelost. De omroepen hebben namelijk ook over het algemeen nagenoeg geen reserves. Mm-hmm. Dus kunnen ook niet ergens op interen. Dus er moet iets extra's gebeuren. En nou ja, de signalen zijn heel goed. Het overleg is in ieder geval heel goed. En de welwillendheid van de overheid is er ook. Om toch iets ter verzachting van deze pijn te organiseren. Dat zou mooi zijn als dat zou gaan lukken. Want de Tweede Kamer, iemand van de Tweede Kamer, meneer Quint van de SP, die heeft al een beroep gedaan op minister Slob. Hè? En die moet het uiteindelijk regelen, toch? Ja, onze hoop is gevestigd op minister Slob, want ja, die is er verantwoordelijk voor. Maar het is natuurlijk wel het kabinet wat op dit ogenblik de maatregelen treft. Ja. Maar ja, ons aanspreekpunt is in deze ook minister Slob. Ja. Ja, en dat betekent dat we moeten kijken hoe dat gaat. Want anders zouden een aantal lokale omroepen dreigen te verdwijnen. Ja, kijk, je moet het zo zien. De wat vandaag er binnengehaald wordt door de omroepen, wordt eigenlijk volgende maand weer uitgegeven. Ja. Dus en in één klap is die advertentiemarkt bijvoorbeeld echt stil komen te staan. En dat snap ik ook wel, want bedrijven hebben het natuurlijk zelf ongelooflijk moeilijk om het hoofd boven water te houden. De horeca is gewoon helemaal platgelegd. Dus die gaan niet adverteren. Dus daar heb ik alle begrip voor. Maar het is wel zo dat meteen dat zichtbaar wordt. En ja, dan heb je het echt over binnen 2 maanden dat in ieder geval zo'n 20% echt de activiteiten moet staken. Omdat gewoon de huur niet meer betaald kan worden. Het gas, licht en water niet meer betaald kan worden. Dan houdt het op. Ja, dan gaat dat allemaal niet door zoals het zou moeten. Daar strijdt u in ieder geval voor als NLPO om dat geregeld te krijgen. Als mensen wat meer willen weten over die lokale omroepen, de website geeft informatie? Zeker, we hebben uitgebreide informatie op de website www.nlpo.nl. Mm-hmm. Daar geven we ook allerlei tips aan omroepen waar ze zelf mee aan de slag kunnen. Zowel programmatisch als ook zakelijk. Maar daar leggen we het probleem ook heel duidelijk uit.

Goed advies in deze tijden van Dionne Warwick en Jeffrey Osborne. Take good care of you and me. En daarvoor een vrolijke noot met Ramses Shaffi in Sammy. Ons derde en laatste onderwerp dit uur. De overheid waarschuwt tegen reclames van voedingssupplementen die beweren dat ze zouden helpen tegen het coronavirus. Herman de Bruin. Voedingssupplementen, zijn die belangrijk in de tijd van corona of ligt dat toch een beetje anders? Ik ga erover praten met Saskia Geurts, is directeur van de NPM. Dat is de branchevereniging voor voedingssupplementen. Voedingssupplementen, daar wordt nog wel verschillend over geschreven en gedacht. Maar het is niet allemaal nodig om corona tegen te houden, want dat lukt niet, hè? Nee, het klopt dat je met voedingssupplementen het oplopen van corona niet kunt tegenhouden. Nee. Nee. Wat is dan wel belangrijk bij voedingssupplementen in deze tijden? Wat voedingssupplementen kunnen doen is zorgen dat je weerstand op peil is. He, ze kunnen bijdragen aan een gezonde weerstand. En zeker als je onvoldoende vitamines en mineralen binnenkrijgt, is een aanvulling met extra vitamines en mineralen nuttig. Ja, er wordt natuurlijk heel veel zin en onzin verteld over tegen corona, wat er kan en wat er niet kan. Maar u zegt eigenlijk van, hou je nou gewoon aan de richtlijnen die er zijn en kan je ook nog op een andere manier te weten komen wat je het beste kan doen? Nou, er is een website, Supplement Info. Daar wordt onafhankelijke informatie gegeven over de werking van vitamine. Ook welke vitamine en mineralen bijdragen aan een normale weerstand. Mm-hmm. En ja, de drie belangrijkste eigenlijk daarin zijn vitamine C, vitamine D en zink. Maar er zijn nog een heel aantal andere. Ja. Nou, dat kunt u op de website, kunnen consumenten dat lezen. En hou daarbij in gedachte dat het gaat om behoud van een normale weerstand. En wij zeggen ook altijd voor vitamines en mineralen, gezonde voeding is de basis. Begin daarmee. Maar als je toch een verhoogde behoefte hebt, of als dat goed eten even niet lukt, of je sport veel of in andere uitzonderlijke situaties, dan kun je aanvullen met een voedingssupplement. En ja, ook in deze tijden kan dat dan nuttig zijn. Maar wel met mate, hoor ik u eigenlijk zeggen. Nou, verstandig. Hè? Ja. Dus informeer jezelf wat je wil doen en hoe je dat het beste kunt bereiken. Dus ga niet zomaar iets doen, maar informeer je daarover. Ja, of allerlei goed bedoelde adviezen op internet volgen. Kijk even naar de echt goede adviezen. Ja. Is het belangrijk dat de vereniging een bijdrage levert aan de, voor de weerstand tegen corona? U geeft adviezen natuurlijk. Nou, wat wij willen doen met de website supplementinfo.nl is consumenten informeren. Hè, dus laten zien wanneer kan zo'n supplement nuttig zijn en zinvol zijn. En wat doet het wel en wat doet het niet? Mm. Dus het beschermt je niet tegen het oplopen van corona. Maar het kan je wel in diverse situaties helpen om je weerstand op peil te houden. Ja. Nou, in welke situatie zit je dan? Heb je heel veel stress, waardoor je ook een verhoogde behoefte hebt aan vitamine C? Mm-hmm. Kom je eigenlijk nauwelijks buiten, wat in deze tijd ook wel een beetje aan de hand is, dan heb je een verhoogde behoefte aan vitamine D. Ouderen hebben sowieso een verhoogde behoefte aan vitamine D. Ja, die moeten daar wel mee doorgaan, want dat is belangrijk voor hun weerstand. Hè. In deze tijden, maar ook in andere tijden, is dat voor die mensen belangrijk om vitamine D te nemen. Hè. Dus ga nu niet ineens stoppen omdat u ergens leest dat ze niet nodig zouden zijn. Dus zorg dat er goede informatie is bij die consumenten over wat wel en wat niet nuttig is. Dat vinden wij belangrijk. Er is zoveel informatie dat je even goed moet kijken welke informatie heel belangrijk is. En je kan nou even checken bij het RIVM waar de informatie is. Ja, die heeft het niet over voedingssupplementen natuurlijk. Maar kijk even rustig op die website die u net noemde. Wat kun jij doen voor een betere weerstand? Zo zei u het, hè? Ja. Dan kom je in ieder geval betrouwbare informatie tegen. Ja. Dat is heel belangrijk. En dan vind je ook verschillende situaties, waar dan in verschillende situaties een specifiek advies wordt gegeven. Dus bent u ouderen, dan kunt u bepaalde behoeftes hebben. Slikt u bepaalde medicijnen, dan kunt u andere behoeftes hebben. Bij stress, bij zwangerschap, als u weinig buiten komt, of een sluier draagt, donkere huid heeft. Dat zijn allemaal situaties die vragen om een bepaalde ja, bepaalde behoeften aan ja. extra vitamines. Dat is allemaal te vinden ja. op die website dus. Ja. Saskia Geurs, directeur van de NPM, de branchevereniging voor voedingssupplementen. Kijk goed naar goede, betrouwbare informatie. Dat zeg ik in ieder geval en dat is ook een beetje de boodschap. Dank voor het gesprek. I believe in happy endings, starry skies and dreams come true. I've believed it since I first met you. I believe in new beginnings, extra innings, brand new starts, loving hearts that care the way I do. All these things and happy endings too. Sad songs bring me right down with the blues. Glad songs take me wherever I choose, and I choose to be there so that I can declare why I believe in happiness. Endings, you're the reason love's the way, and I'll believe it till my dying day. I know the cost of tears and trouble, some get lost, some make it through. I made it 'cause I always knew that you believed in happy endings too. I choose to be there so that I can declare I know the cost of tears and troubles. I got lost, but I got through, and I made it 'cause I always knew that you believed in happy endings too. You and me and happy endings too. Dit is De Late Avond.